آیات بینات لاختل کبر یو دغ آیاتو یو دغ لوی آیاتن میں یو آیات تھی نظیر للبشر یر ان کے لفاظ بن آدم لمن لفاظ دا چا شاہ چغواری من کم دتا سنا ان یتقدم زان دیور تمخی کی او یتاکر یادر شو اشاشی یو مانا یتقدم زان دی مخی کی جنت تا او یتاکر زان دی رستو کی دا جنت تا چی دو دخ دے یا دنیا کے اسباب دے ان یتقدم الی ایمان چی سبب دا حصول دا جنت تے او یتاکر اے ان ایمان چی دا سبب دا دو دخ دے کلو نفس پینزم مسئلہ تخویف اخروی او سرد بیان دا عذابنونا کلو نفس بما کسبت رہینا حی او نفس سو داغا آمالو چی دی کری دی رہینا پن بی رہینا مصدر دیکھا مفول مانا مکا رہینا پن بی ہر نفس سو داخل عمل ببندی اللہ اصحاب الیمین سوا داغا چانا چل اصحاب الیمین دی دیو عذابی بس اللہ صاحب الیمین سوا دا مؤمنینونا چام اللہ ما پخلات ورطا ملاوی گی دیب بندنی فی جنات خبر دے مقتدہ مقدرہ گویا کہ دا جواب دا سوالی فکرے دے دا جواب دے سوالی مقدر دے خط دویج کو لاو دینو چرتا بھئی زند بو گا کفار با رہینا بند بھئی بسو دقبل آمالو اللہ صاحب الیمین سوا دا غچان چا صاحب الیمین دی دیب ازادی سوال کہ آزادی نو کم دے کے بھائی جناتن یعنی ہم فی جناتن دیو پا جنتن کی بل آزاد بھائی نو فی ہم فی جنات دیو پا جنتن کی یا تسادن المجرمینہ تپو سنو بکی دیو بنا پا بارگ مجرمینو ما سلک کم فی سقر چاہتا نکرے پا دوزاک چی فقالو دیو لم نکم للمسلیم نو منگا چی مزبکا ان کی منگ با مز نہ کہو یو کافر داو کافر دے نجلتا مانو کن لم نکو من المسلینا لم نکو نعتقد الصلاة منگ عقیدہ دا فرجت تمازن لرلا یا مانا کہ منگ مز نہ کہو نمسلہ حل دا چو کفار تو فروعات بانی مکلف دی اور پرد قیامت پتی تپوس پا نکول ہم کی ولم نكن من المسكين انو من گچ من گ براد مسكين تور کرے نو کو غریبانان حقوق نہ ادا کول وکنا نقود او من گچ من باس کو مال خائضین صدا دا چان چا باس کو تو خلاف دین الخوض الشروف الباطل ها خوض معنی لغوی دا باطل خبر کول باطل دین خلاف نقود اے نشرو خلاف سرد آغا چانا چاپا دے خلاف خبری کولے سو گئی نقوزو منگ بنا سے کولی مال خائزین وکننا نکذب یوم الدین وہ منگا چی درو جنبا گن لقیامت درو جنبا گن لرز لقیامت حتی تردی اتان الیقین چی منگتا مرگ را ہے سو گئی پینزا مسئلے شو ایش بگم مسئلہ نفی دا شفاعت قاہری خودی دو صرف یو آت کے فما تنفہم شفاعت الشافین پس ربور نکی دویلا سفارش کا سفارشانو فما لهم وما مسلا او دیتوئی زجر لپاد مورزین دا قرآن وما مسلا زجر لمورزین القرآن فما لهم پسد لپاد دی خلقو عمد تذکرتی چی دا قرآن عمد تذکرتی چی دا قرآن مورزین مسارم کی دی کعنم گویا کی دی خمورم خرن دی مستنفرتن تریدن کی فررت من قصورا چریگی آواز منظرنا فررت چی تختی من قصورا آواز منظرنا یا بلا مانا قصورا آواز تیرانداز کارنا قصورا آواز شورنا طول ترجمی قصور منظری توی نشاردا علیکہ تشبیدا مبلغ دا قرآن پا قصورا سردا منظری سرا اور منکر دا قرآن سے دے دگی مثال پشان دا خر دے لکا بیانون کے دا قرآن پا دلوی پشان دا منظری منکر دا قرآن پا دلوی پشان دا خر عمر مستنفرم یا بیانون کے دا قرآن مثال پشان دا شکاری دے دعوت ورکی کنا قرآن بین شکار کی چی سو پکی نیولے کی اور محرز دا قرآن نپشان دا خر دے تیشو کنا گویا کہ دوی خرونہ تر ایدن کی دی فرد تکتی من قصورا دا منظرینا نا منظرے مبلغ شا بہدر دے او منکر دا قرآن خر دے چی تکتی تم یا من قصورا آواز تیر اندازینا شکاری چی تیر ہوئی تر دست کی کنا انا دے و تیر غرزی شکار کئی او خر دے تخت او مرغی کونتر زر کی دعوت سرا کی بل ریدو کل رمرین بلکی را دا کی حر یو کس دوینا این اتا صوفا منشرا چو ورک پیش دوی دا کتابونا اخوارو وارا این اتا چو ورک پیش دوی تا صوفا صحیفی منشرا اخواری واری آغا صورت نام کی بدر تراشی مشرکین بوی کہ دے پیغمبر جوڑ کر مگی ولنی جوڑ کری اللہ عالم ہے سو جل و رسالت ہو ارادت یار کافر دینا چور پہ چلی تو صحیح پی خوری وری کلا آتا سے چرچ کی رضیا ہر چال کو نور کو بل وجد انکار قرآن ذکر کے وجد انکار دا ندا کہ دوی سا کتاب نشتے بلکہ وجد انکار دا چی آخرت نمانی بل لا یخافون الاخرہ دوی نہ یری کی دا آخرت نا کلا یقینا انہا تذکرہ چی دا قرآن پاک نصیحت تے دا خود نصیحت کتاب دے فمن شاہ ذکرہو چی چا فقیم نصیحت چی قبل کی وما یذکرونا اتم مسئلہ او دیت بشارت الموحدین را سورت کی اتم مسئلہ آخر کی وما یذکرونا او نصیحت ناخلی دا خلق الا ان یشاء اللہ مگر چی اللہ ارادو کی اللہ اباری دہی ہدایت اللہ کو ہدایت اور کئی خوب وجد عنابت ادی خمور اعراض تم کی دی چرتا برا تشم علی سیوا اللہ ان شاء اللہ طالب بالمحال چمشت تبار تعالی سرد اعراض دینا تن شکیر ہو اہل التقوا ہو اہل اللہ اہل دے اے لائق دے التقوا بدی خبر چی کوئی دیشی دغی دازابا ہو اہل اللہ لائق دے دے اہل التقوا لائق دے دے چی یر دی اکرشی دغی دازابا و اہل المغفرہ اور اللہ آل دی خبر دے چی مطالبہ دی اکرشی دغی نا دغی دبخنے یا سکر اللہ لائق دے دے چی اوئی دیشی دغی دازابا اللہ حقیق لائق اور مستحق دے دے دے چو یری دے شی داغی دا زابا اللہ لائق دے دے دے چو سوالو کرش داغی نا داغی دا بخنی سورت مدثر کی امتیاز آسو یو خدا سورت ممتازو بذکر صفت پیغمبر چل مدثر دے قم فانذر دارنگ سورت ممتازو پا امر دے ہجران دا کفار سرا آل رزفا جو سورت ممتازو بذکر دا اسم دا قیامت سے سکار دے انہا علیہ دل کبر سورت ممتاز پا قبائح دا معاندین سرا سورت ممتاز پا ذکر دا عدد دا ملائکو سرا عدد دا ملائکو سرا تیشو گنا اور سورت ممتاز پا نفی دا شفاعت قہری سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم شان دا حر عمر مسلم شرا یا بیان ممکن قرآن مثال شان مشکاری دے دعوت و دیگر قرآن میں مشکار کی جسو بکی گلے دی اور مورد قرآن مشکار مکار دے تیشو کہا گویا کہ تیر سرنا تر ایتن کی دی فرحل تر تیمن خسورا نمنظرے نا نمنظرے مبادر شا بہادر دے اور ممکن تو قرآن خرد جتا تھی تر یا من قصور آواز کی اندازینا شکاری جتی ہوئی ترس تشکیل نا عرضے مدیر ورزی شکار کی اور فرد دست اور مرکے کنتر زرگی جاو پرانی بلی دوبر نمرے بلی آدم خالی دیو کا سوزینا آنی اتنا صوفا منشرا کہ ورد جزید کتابنا پاروارا مشرقی نمبر دور تو ہوئی بڑی بول رہی أيحسب الإنسان ولن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه سورة القيامة وجه تسمية فرم بي آيات لا أقسم بيوم القيامة ذكر دي نو پا دی اعتبار سرا صورت موسوم دے پا قیام سرا تسمیہ دا کل صورت دا پیسم دا جو سرا مصحفی ترتیب کے پینز اویا پس صورت مدثرنا نزولی ترتیب کے یو درشم پس صورت القارعین القارعتنا ربط دا سورت سورت المدثر کے ترغیب قرآن تا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر دلتا آداب چغم متعلق قرآن سردی لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه دلتا هل ترغيب الى القران الى تلاوه او الى دعوه القران دلتا آداب متعلقہ دا قرآن بیانیگی چی لا تحرک لتعجل بیہی تلوار مکوا دا تلوار شے ندے پا دم دمائی ویا دیم ربط سورة المدثر کے تخویف اخروی بیان شو ند سورة القیامة کے اس بات تا قیامت کے پلا اقسم بیوم القیامة سرا مخی اس بات تا قیامت دے تخویف اخروی دی صورت کے اس بات تا قیامت پلا اقسم بیوم القیامة سرا اور زجر پا منکرینو دا قیامت واندے دارنگی مخ کی صورت کے دعو کلا بل لا یخافون الاخرہ او گورا دا خلق اڈو دی آخرت میں نہیں یریگی دلتو یسالو ایان یوم القیامہ یریگی نولتا تپو سنکی چکل بی فیضا برقل بسر ابیا بی این المفر اللہ اللہ خلاصہ دی صورت دے جنا دا صورت سورۃ القیامہ دے جنا روان دے تراغ سورۃ الاعلا پوری دا ٹول سورتنا پسبات قیامت تھی قیامہ دہر مرسلات نبا نازعات عبس و تولا تکویر انفطار متففین انشقاق بروج اور طارق دا چسمر سورتوں دی دا پہ اس بات تا قیامت تھی ہر رستن سورت اس بات تا قیامت کی دما سبق سورت نہ پہ تفصیل سر دے اور پہ ترقی سر دے یا سورت اعلی چرے التنا موضوع بدلشی تر سورت الزحا پورے دے جنا تر سورت اعلی پوری دا ٹول سورت نسبات تو قیامت دے اور بدے تفاسیر کے دا علماء و اقوال دے وہ دا سورت ن جس سڑے ہوئی نہ بس دا سی دی لگا چ قیامت تو سڑے پستر کو گوری واقعی دا قیامت اس بات سورت ن دے خلاصہ دی سورت تپدے کہ شپگ دا وہ امور او دا ٹول چکم دے اس بات تا قیامت سر متعلق دے اولنی امر تشپک آیتن پورے دے تخویف او زجر لپار دا منکرین دا قیامت اذا برق البصر دے جنا تر نہم آیت پورے دا درے آیتنا ذکر دا علامات دا قیامت یقول الانساننا ترپی لسم آیت ولو القا معاذیرہ ذکر دا تأصف دا انسان بخبل ماضی باندے لا تحرکنا 19 آیت پوری ان علینا بیانہ ادخال الہی تسلی برائے پیغمبر علیہ السلام اور دے سرچ دے آداب دا قرآن کریم دا لستلو شلم آیت کلا بل تحبون العاجلا فقط دا دو آیتنا زجر دے پا محبت تا دنیا مانے وجوہ یوم ازن ناظرہ دا یو آیت دو آیتا بشارت تے لپار دا مؤمنینو پینزیشتم سلیرشتم دو آیتنا دا بلکہ تردیشم پوری دا تخویف دے لپار دا منکرین پہ اس بات تا قیامت فلا صدق ولا صلانا خیر پوری زجر دے لپار دا مشرکینو پہ انکار دا توحید پہ انکار دا قرآن اور پہ ترک دا صلات سرا لا اقسم بیوم القیامہ لا زائد اقسم بیوم القیامہ قسم خرم پرز دا قیامت اللہ کی قسم چفی پا مخلوق انو داغی نسوک تا پوسکولش اللہ علیہ السلام ما یفعلو او دا قسم بطور شہادت تے لا اقسم بیوم القیامہ شاہد دا رز دا قیامت پیشکوم بطور شہادت رز دا قیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور قسم خرما پنفس منعمت تک ان کی باندی دا نفس اللوامہ دا انسان دری نفس دی یعنی انسان نفس دری صفت دی نفس امارا چه دا بدای دعوت ورکی نفس لواما چه معتدل دی دا گنان انسان لا پا گنان ملامت کئی اور نفس مطمئن چه اعلا درجه دا پا نیکی بانی مطمئن یور خوشالوی آیا سب الانسانو آیا گمان کئی منکر دا قیامت اللہ نجمع عظامہو چار کس بمنگا راغن نکو اڈو کی دیدی بلا ولنا دیوی چی مر نپس با اڈو کی رزی سنگ با پاسی او سنگ با تنسان جوری گی بلا داغی جواب ولنا قادرین دینا مخ کے فعل مقدر دے چی نجمع ہو دے یقینا جمع با کو اڈو کیستا ولی قادرین علان نسوی بنانا قدرت لرن کیو منگا پدی خبرا چه برابر کو بندونه ده انسان بلکه اراده بنانا بندونه خواه جوڑونا دا ده گوتو سرون مانون دا گوت سر او دا جوڑ دا بند نمگا قادریو پدی چه ستا ده گوتو بندونه برابر کو نور خلا پریگه دا بلکه اراده که انسان لیفجورا امامهو لیفجورا چه ده انکارو کی امامہو دمخ حالات اخبرنا امامہو کل شین یعطی امامہو ہر اغشے چھ دین مخ را روان دے قیامت دے قبر دے عذاب دے پولیس صلات دے حشر نشر دے موت باس باد الموت دا ٹول یسالو تپوس کی بطور استہزاء ایان یوم القیامہ چکل بی رز قیامت تپوس بطور استعزا کی چکامت بکل رازی نفیضا پر قلب سر دیم مسئلہ ذکر دا علامات دا قیامت دیوی کل برازی ازا پر قلب سر کلا چی کیری بیریشی نظر دا انسان کیری بیریشی گڑ ورشی وخصف القمر او تورش سپوگمائی و جمع الشمس والقمر او جمع بشی نور سپوگمائی سپوگمائی با تور شی نور بے ختم شی نور او سپوگمائی با دوار یوزی شی ده دی دو تو جیحات تی یا خدا چی نور کم سپوگمائی چی دا کمزی نراخی جی نور با علت نراخی جی او دا دا قیامت لویا نخدا نور قیامت دا خبدائی چی دا نور با دا مغرب راخی جی دا جمعی شمس والقمر پا طلوع کی و پا ظهور کی دیما توجید آدھا چه نظام دنیا او نظام فلکیات چه بختمی گی نجمعه شمس و القمر نور اسپومه با دوار جمع کرشی او لره با کرشی نوس یقول الانسان دریم مسئله ارمان او تأصف ده انسان پا خپل ماضی وی با انسان پا ده غرز این المفرو چه چرت دی تیختا چرت تختی دل دی های کم زیل لارشم چه زبت شم نوبل شیور تکلا نشتے زید تیختے لا وزرا نشتے زید بچ کے دلو اس بچ کے دے نشخا الہ ربکا یوم ازن مستقر خاص طرف طرف ستا پدغرز زید قراری دے زید ٹھکاوی دے یونب بول انسانو پدغرز با خبر کرش انسان بما قدم و اخرا مانا بما قدم اگر اعمالو چی دی مخ کی دی گلی دی نیک و آخرا اگر نیک اعمال چی رسو تی پاتی دی آثار قدما اگر اعمال چی مخ کی دی گلی دی نیک و آخرا اگر نیک اعمال چی درستو پاتی دی ان آثارنا تدلو علینا فانظرو بعدنا الیل آثاری یو سر مرشی و دیگر نیک آثار پاتی شی لکه زمان دا شیوخ و وفات شوه ده خود اغی آثار حمیده اس پورشتے اور درسن دا قرآن جاری دے اور ہر مدرس دا قرآن شیوخ نمون آخری تذکرے کی انا سارنا تدلو علینا قدما و اخر دا مانا دا دے متوجی بما قدما ہر اعمال چی دے مخ کے لے گلی دی بد بدی لے گلی دی و اخرا ہر اعمال چی پاتی دی رستو چغل نیک دی یا مانا قدما نیک اعمال چی مخ کے لے گلی دی مال خرچ کر دیا مخ کے لے گلے دی و اخرا ہر مال و دولت چی رستو دی پاتی شیر دی بل الانسان بلکہ انسان پخبل نفس بصیرت لدن کے بھئی ولو القا معذیرہ اگرچہ دے پیش کی عذر نہ ڈیر عذر نہ بھی خبیا بخبل پہ نفس کنٹرول کی اور اخبل پہ نفس پہ نگران بھی لا تحرک بھی لسان کا دے تو سلورم مسئلہ ادخال الہی تسلی برائے پیغمبر علیہ السلام ادب چ متعلق بالقرآن دے لا تحرک بھی لسان کا حرکت مور کوا پلستل دا قرآن جب اخبل تھا تاجل بھی چتپ گڑندے والوں کے تب تلوار کے جلتی کے پلستو انا لینا جمع ہو بے شکا پمنگ دی جمع کول دے قرآن پسینستا و قرآن ہو اور بیا بیانول دا قرآن پجبستا فیضا کرانا ہو کل چل منگتا تدا قرآن فتبع قرآنہ اذا قرانا چکل دا لول منگ پتا نو اللہ کو نللی پہ جبریل للی کنا نو جبریل لستل دا اللہ لستل لی تو کل چل منگ پتا دا قرآن فتبع دو مانی لی تفسیر قرطبیم کرے دا مانا ابن کثیرم کرے دا اور بخاری شریف کے مشتے فتبع قرآنہ فاستمع له وانصت نغوگ اگدا چپسا چو قرآن وی لکی گی نغوگ ورطا اگدا قرآن وی لکی گی نو چپ ورطا کینا فتبع قرآنه نو پس غوگ اگدا لستو دیدی لستلو تا چپسا پا وقت لستلو دیدی گر بر مکوا او روح المانی و بلا توجیز ذکر کرلا اذا قرأناه فتبع قرآنه اتبی قرآن ہو بے در سے فتب قرآن پس ور پسیشا دے قرآن پہ درس کو لو سرا چ قرآن اس دکی بیا دا خزانہ دا پدی با نظان خامار کوا ما بلکہ دا خزانہ خلق و تو رسوا اور داد اللہ کتاب خلق و تبیان کا ولو کان چ لگ ونی لگ لگ بنے یا رضو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دا ترجمہ دا بس واخر الدعوانا اللہ دے علم دا قرآن نصیب کی زیچی دیں بل رسی و الحمدللہ رب العالمین او ترجمہ اور توکہ بیارو غن پاس ازا نو طول عمر با دا قرآن پا درس با دے اختی انشاءاللہ او چھ مرگ رازینو دا قرآن استاز بے مرکے گی وا اللہ دے منگتو مرگونا دا قرآن پا علومو دے پا شاعت او پا متعالی او پا درس بانے اللہ نصیب دا غلی منصب دے سبحان اللہ ثم ان علینا بیانا او بیا پا منگ دے بیانول دا قرآن زمنگ زمواری دا دبل چانا دا کلا دا دو ٹکیم بیا خبر رکھوں دا کلا پی زم مسئلہ دا زجر بحب الدنیا کلا یقینا بل تحبون العاجلہ تاسو غرکو اے عاجلہ وتذرون الاخره او پریگ دے اخرت عاجل ایش سیشے دے سو کوئی عاجل دا عاجل نہ لے اور عاجل دنیا تو وچ زد دا اخرت تے تا سو غور کوے العاجلہ اے عاجل یعنی دنیا اور پریگ دے اخرت دے متو جی تو حبون العاجلہ تا سو غور کوے تلوار پہ ہر کار کی العاجلہ تیزی او جلد بازی او دا دا دنیا پو مورو کی جلد بازی غورا کوائے او جلد بازی دا دنیا پو مورو کی خنلا ٹھیک شو العاجلا تیزی او جلد بازی نو دنیا تے عاجلا ہوئے زکر چی دا پو جلد بازی سر حاصلی گی فاما آخرت دا په اطمینان سره حاصلې امور د دنیا کې تلوار دی خو امور د آخرت کې سره دما صبر استقامت ته لګ لګ آرام آرام سره موږ چې کای ک نه چرور وینو خبر پويږي او چې غره بار جوړ کړي لکه په دې وخت کې چې قرا حضرت تسار جب په تالو نه لګي تم نن دوالینا پته چې مخ سوې الکه خو نیمه غنده په درې پاو لگا کنه د درې پاو په یو غنټو لگا او مزي سره مسکا ما اوس پوری کتاب نه کته ز ګورم چې ګور دا چې کتابي په دې کې فایده ده چر دا ترایو په منډه منډه کاوه نه پکې سیدوی نه پکې رکووی نه پکې تشهودی د سبحانه دمره دې چې ورزش پکې خوش او چې دا په طریقې وی آرام آرام سره قران وی رکوع آرام سره سیدا آرام سره سبحان الله تعلق ما الله دې انسان باطن او ظاهر صفا کیږي عبادت خلوص شه نه په دمی سره ښه په دمی سره تلاوت کای نه دمی سره پلار دې نو دمی منډول په بده ماتش تکرا بوخه خبرې کوو ته دې خطا بشي هر کار د آخرت په دمی راغله ده او دنیا جلد بازی ده دنیا زید جلد بازی ده علماء و صوفیاء و غکی ده لا تو هر رکتا آلی رفض چی دی اپ دی آت پوجه سر اعتراض کی رفض غپی جنه کن رافیزیان مرشی اگن دار روافض اعتراض کی چی دا قرآن محفوظ نده ولی ویوگورو ایتدی دی صورت توگورا مخیم قیامت رسوم قیامت درمیان که لا تو هر ایک بیل سامکا جب اپا قرآن زدر مخوضاو منگ دا قرآن تا تلیگو او منگ ستا پس رجمع کهو منگ ستا پخلیخ کارا کهو زمان قرآن چی بیلکی چپو سا بیاوی کل لاتل تو حبون آجلا تا سمار طول دنیا پس شویه مخیم قیامت تی رسوم قیامت تی درمیان کې لا تحرک به لسان کراغه نه د دې مخ کې سره تعلق ته رسول سره معلومه شو چې د دې متعلقات حذف دي د دې متعلق مضمون نشته دی ډیر پار دا به ایمانان وایي چې قران محرف دی او په دې عقیده دوی کافر دي چې څوک دا قران محفوظ نه لري لکه بل هو قران مجید فی لوح محفوظ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کتاب لکھل سیف المسلول آئی دیوان خمزدار رد کرے نو تبم ذہن کی وے چ واقعی دی آیت خلا تو ہر ایک ما سبق ما باس سربت نہ جوری گی جواب یودا ادخال الہی دی مانس مسرق د قیامت روانہ او تغ وہی رات لا این په دغه وحی اغستو کې حضرت تلوار کاو چې مان سټه کې پاتې نشي او د جبريل دا خبره ټولی زردري زده کم نو به تور اهم خبره لا تو هر کرای رور کنه رور رور تزیمه کا رور رور بچا دا به بیان کړ بیا کلا بل تو حبون العاجله زما شیخ ودی مثال ورکو در شروع دې ناسا په یو طالب دې بل سره خبرې کوي کنه دا طالبان دې خخله بادشاہان خلک خدا خپل د زندگی چې لګنه دې نور خلکو دې پار نمونه او ګرځوي چې خلک تاسو ته ګوري او ما ته ګوري او تاسو ته ګوري او خلک دار اسلام کې په اسلام کې جوغ در جوغ تشریف راوړي او چې زمونږ عادت خویونه کردار خرابي نو خلک زمونږ دې ایمان نه توبه ده بیا به څه کوي علا بلا بکردن استاو زما او چه زما صورت سیرت کرده سیوی خلق و دی خواه رازی نمال باجر صوابو ملاوی گی علماء و طلباء خدا دی دین نمونه دا نمونه او دی تا شعائر اللام وی لکه ما دا طویلو چه دا عالم بیزتی و نکتی دا علم سروین دا کفر ده شعائر اللام شعائر پکار چه اخبر شعائر سیو ساتی اس لگا حضرت میں مثال رکھو وہ درس کی یا طالب خبر کی بھائی چھپ خاموش بیٹھے آپ کیا کہہ رہے خاموش بیا شروع دا حضرت میں مثال رکھو چې در شروع دی او تاریخ بھائی چپ سو چپ کے نا بیا خبر مخی شروع شو دا وہی د لا اقسم بیوم القیامه شروع ہوا ددی درمیان کے حضرت ددی الفاظ جبریل ناغستو کی لگ عجلتو کا نو فور بلا وہی رار چلا تو ہر ایک بھی لسانہ کا تیزی مکا داما ہو کا داما ٹھیک شو نو چھ آداب بیان شرل کلا بل تحبون العاجلہ بیا مسلح پر ذرا بیان شو درس جاری شو ادھے تو ادخال الہی ادا من کی کر اگر ہم درس کو عظم معظم سے وراج میں تو بانگ آیا دا کو بانگ ہوئے دی صورت کی نہیں لکھ لی ہم لے جائے درس کے اچھے بانگ ہوا مانا دا دا ادخال فی الدرس دے بس دا یو آسان خبر ہے ٹھیک شو دے ما خبر لا تحرک مربوط کلام دے غیر مربوط نہ دے دے آنا الٹر ربط لگا مخ کی بھی گورا یونبو الانسانو یوم ازن بما قدم و آخر خبر بکرش انسان پر از قیامت پر آمالو چھ مخ کی کری دیو رستو و سوالو یرا یرا دی ہر انسان تب دید طول زندگی آمال سنگ اخکارشی ویو گورا لا تو ہر ایک بھی لسانکا لگا سنگ چھ مگ دا پیغمبر پزو کی قرآن خیرے ٹھیک شوہ دے انسان تا دا قیامت پر از با طول آما سنگ مخامخ کرشی علیکہ داسی لکہ منگ چلے پیغمبر پر سنے کی قرآن خیلی لازا شو خبر یو یا اس بات تا قیامت دیغان شروع کا یونبو الانسان سربت دے محبوب ہر کرے چلے مستا پر سنے کی قرآن جمع کولشو جا قیامت پر ازی ہر انسان تا دے گی آمال جمع کولشو ٹھیک شو اے داریں گے بل سرم ربط لگا قادرین علی ان نسوی بنانا قادری من فدی اچ برابر کو دار انسان دا بدن اندامنا جوڑنا سرنا ہر کلا چمنگ ہر انسان بدن راجم کولشو محبوبا سم مشکل گران ندی ستاپ سنکی قرآن جمع کولشو لا تو ہر اکوی لسان کا اس ربطو لگے دا کلام مربوط تے وجوہ بشارت وجوہ یوم ازن دیر مخنبا پدا غرز ناظرتن تر و تازہ روخان بئی الہ ربہا ناظرتن رب تبا یقینی کتن کیوی رب تبا یقینی کتن کیوی معتزلہ چدا قیامت پر ازی رویت باری تعالی منکر دی ناغی وئی ناظرتن الہ ربہا اے الہ ثواب ربہا ناظرہ الہ آلائے ربہا ناظرہ اے ثواب دا عمل تا وہ پہ انتظاری او دا نعمت انو پہا سلول کے با انتظار کی اگی دا معتزلو ترجمہ دا اما لسنو ترجمات مانا دا الہ ربہا بطرف دلی دو درب ناظرہ رب اخبلتا ناظرتن یقیناً کتن کی بئی او دا دا قرآن و سنت نا ثابت دا چھ مؤمنین با دا قیامت پر از اللہ دیدار کئی او ابن کثیر مانے کی ناظرتن تراہو آیانن کما رواہ البخاریو بالکل عام نسان میں بہتا تو گوئے او دا سے بالکل بدر تخکاری الحمدللہ او پجی مسلم روایت سنے دی پیاد باس کی چھ دارویت تباری تعالی چھرے وازا بحمد اللہ مجمع علی بین صحابت و تابعین وسلف عز الما کما متفق علیہ بین ائمه الاسلام و هدات الانام و دا رؤیت تبار تعالی قیامت پر از متفق علیہ ان دال سنت الجماعت مسلک تے او چچاوی تاویل کرے چ مراد نعمتوں دی یا انتظار دا ثواب دے اخر کی فقد ابعد هذا القائل ان نجعتا و ابتل فيما ذهب الیہ کہ سو کوئی چی دین مراد اے انتظار دا نعمتنو دے تو دے دا طول امت مسلمہ مخالفت کر دے او دا قرآن سنت خلاف کر دے ام رویت باری تعالی بالکل یقینی قیامت پر دے مسئلہ خلاص شما نور مالہا و مالہا بعد صورت نام کی گو انشاءاللہ لا تدرک الابصار و یدرک الابصار مانے انشاءاللہ وجوه یوم و وجوه تخفیف او دیر مخونه با پا دا غرز باسرتن بدرنگی وی تظنو تو با گمان که یقین بہو کے تو آئیں یو فال بیا فاقرا چکی گی پاری سرا آفت تملا مات ان کی بیا سے قیامت پر از بڈیر مکونا باسرت ان بدرنگی ہوئی کہ گور بنو بدرنگی ہوئی تزنو تبا گمانو کی یقین بہو کے آئیں یو فال بیا چکی گی پاری سرا فاقرت ان افت ملا مات ان کے چ گور دا کافر خلب چنگی او دا دا شنڈی وے کتی دا بر شنڈا بے برے نو تب دا سی محسوس کئے لکا پا دیبان سا دا سی افت دے چی ملائے والا ما تکا نو چی او سیلہ ملائے لگزار وقت سی دا سی گئی کنا نو خلاواز کی وائی نو دارنگی دیدی دا حیعت با دا سی بس شکلے کلا یقینا اذا بلغت تراقیہ کلا چورسی دارو دے انسان مرے تھا وکیلا من راق دے گن ترجمی دی وہ خیستہ ترجمہ دادا وکیلا اور ابوی خلق قیلا فائل یو ندے قیلا ابوی دا خلق من راق اشتے سوک طبیب اشتے سوک ڈاکٹر علی ڈاکٹر ولرا ولی علی وی طبیب ولرا ولی زکا چراق درقا یرقینا پمان دا دم دیکھا رقا یرقینا پمان دا دم وقیلا من راق نو بوئی داخ پلان دی من راق حل من طبیب یشفی آشتے سوک ڈاکٹر آشتے سوک معالج آشتے سوک حکیم علی و شاب منڈک ہے ڈاکٹر پسی حل من طبیب یشفی آشتے سوک طبیب چی دیلا علاجو کی او دا قیلا قائلین چی دی دا دا مختزر اخپلان دی مختزر آغا سرے دی چی کم مری اور اغین چار چا پیر اخپلان ناس دی چی پوئی گی اس دے سخت دی نوی با حل را من راق حل من راق آشتے سوک طبیب آشتے سوک ڈاکٹر علی منڈک ہے ڈاکٹر پسی علی امبولس بندوبست ہو کہ دیدی زمانے ترجمانا علی شاب امبولس انتظام ہو کہ علی ڈاکٹر سنو کہ حل من طبیب یشفی درقا یرقین دیکھا یا کہ رقی نشی حل من راق آشتے سوک دم چولو والا علی و سوک دم مرمری سے تاز ہو گئے جس صورت یاسین پی ہوئی حل من راق آشتے سوک چپ دے دم واچے آشتے سوک چدیلا علاجو کی آشتے سوک معالج او کداد رقیہ یرقانشی رقیہ یرقانشی بیا پا ماند خیجولو سر دے او دا من کلام دا فرشتو دے وقیلا فرشتے بوئی من راق سوک دے چی خیجی با روح دے دی انسان آیا دے معذب دے نو چلی عذاب فرشتے راشی او دی دی روح پا بر بوزی او که دے مؤمن دے چاگا نیک دا راحت فرشتے راشی او روح پا بر بوزی یاد شا دا دوان ترجمه یاد کہے حال من راق که رقیه یرقانشی نو کلام دا فرشتو دے فرشتے بے من راق سوک دے چی بر پا بر بیئی روح دے دے لرا سوک با بیئی وائے معذب دے او کہ منعم دے اے عذاب والا فرشتے بے او کہ دا راحت والا فرشتے تو کلام دا فرشتو شو او کہ دا من راق چکم دے دا کلام دا عامو اخپلانو شی دا دی سری دا مختزر نبیا دا رقای ارقین وشی نو حل من راق حل من طبیب یشفی اشتے سوک ڈاکٹر معالج چلا جو کی علی ڈاکٹر سے تحبوزیں او کی رقیہ نشن دم دے من راق سوک دے چھ دم ورتوا چھئی علی منڈ کے دمی تاوازو کھئیں دادرے ترچمی دے ما واو مرجع پہ تفاصیلو کشتے او قرطبی لکل دی ابن کثیر لکلی دی سوک بھی دامن سکتا دا دا کلام دا مختصر دے سوک دی سوک تنگ دے کنا دمی پر آغل دے ڈاکٹر و سخناس انجیکشن ورته سم کرے رہے اور دے پریشان دے کل یو خواہ اوڑی کل بل خواہ اور دے خلقو نیولے دے چھو رگا چھو انجیکشن دلوشی پیسر سوک دے سوک ہائی برتراق مرد دمی دے دمی مرد ڈاکٹر دے ڈاکٹر دام ترجمہ دا علماء کئی اڑمبانو دری وارو ترجمو دے پار تفاصیل میں در تو خود بشی پنڈے د انسان بساقی پا پنڈے سرا چھڑے چمڑ شو دا آزائے اڈوکی لرگی شدا سے والتفت ساقو یو زی بشی پنڈے پا پنڈے لرگی بشی الہ ربی که یو مزل مساق بس پتا گا رز ستارب تا دیتلل بس ستارب تا دیتلل فلا صدقا وما مسلا زجر مشرکینو لپا شرک باندے فلا صدقا پس دے ظالم تصدیق نک دے اللہ پہ توحید ولا صلی اور مزیونک مزیونک ولیکن کذبا لیکن دے دروج نہیں سیشے انکار کی دا آخرتنا کذبا انکار اک دا آخرتنا وتولا اور مخوارو دا قرآن نا فلا صدقا توحید نہ دے من لے ولا صلی مزیم نہ دے کرے مزکل بکار دی ولیکن کذبا انکار دا آخرت نہ کرے دے وتولى او مخي اڑول دے قران نا ثم ذابا بس دے سلور کارن نا لاڑ الال يقبل کورتا يتمتع لوي كون کے يتمتع اکریلا حضرت مان کول اردو کے اکریلا اے تکبر کون کے لوي کون کے خذت ہا خوش گنا مسرے بانولا ما ردو کو جماعت تمائے بوتلا ما چموزو کاما زمانا وزگار دے تو وزگار دے ما تا ویچ دا مسلو مانا ماو لردو کام قرآن درست ہے کہ نولم زتی اتخ دے دم یا تمتو اکڑیلا اے لوی کا ان کے اللہ اولا لکا فولا خلاکتی تالرا پسلاکتی تالرا بیاوی ما اولا لکا فولا خلاکتی تالرا پسلاکتی وی تالرا تالاکش تالاکش سلور زلے والے وے ویاس وے اللہ کلام دے بجے کس خبر ہے بس اللہ ہوئی آمنا و صدقنا یار اللہ حکیم دے حکمت پہ کس دے نویا ادوار سوری سلور نمانا اولا لکا حیان بیا فاولا میتن بیا سم اولا باسن فاولا دخولا فی النار سوچ لو سلو اولا لکا ہلاکتی تالر پندون فاولا ہلاکتی تالر پرگ سم اولا لکا بیا دے ہلاکتی تالرا فوق دا پاس دلو دا قبرنا فاولا بیا ہلاکتی تالرا فوق دا نکی دو اورتا ہلاکشی ہلاکشی ہلاکشی ہلاکشی یا مخ کی ذکر دی سلور خبر لا صدقا نف اولا لکا ولا صلى نف اولا ولكن كذب ثم اولا وتولى نف اولا سلور خبر ما کی ذکر جی کنا عقیدہ توحید نو من لے نو اولا لگا مزنو من لے نف اولا انکار دا اخرت نہ کرو نو اولا اراد قران نے کرو نف اولا ٹھیک شو درم توجی دادا چدا سلور وانا تاکیدات تھی کہ چاغ مبارک کتاب سبا معلقہ شریفی لی اگی کدا خبر آگا اگر عاشق اور معشوق اخ باندھ سوارو کہ اگر کجاوی کی دوار یو طرف تو الاخر ہی ناگی وقت معشوقی و تصویلو لکل ویلا تو انکا مرجلی لکل ویلا تو انکا مرجلی تال جالا کا تو نہیں جما پیادل پخو میں پیادل کیسا سر لیلا لا خراب ہے نو التو لکل ویلا تو التو ویلا چمدا خدا نے چ تال دری ہلاکتی مرا ہلاک شی ہلاک شی ہلاکت نے دی پتہ وانے نو آ لکل ویلا تو انک مرجلی اگر چ سمرات بے سبلی خو مطلب بھی ہلکی ہے دل تم دے اولا اولا اولا نفس تاکیدات کی آیا سب الانسان اللہ عجیب کتاب دے حیاس تابل انسانو خراویل پکاسو زمد دل کنی سرینا حیاس تابل انسانو آیا گمان کی انسان آئین یترکا صدا چه پریخو دے شبا دے بیکارا او دے تب اس دے حکم نمتوجی کی گی علم یکو نطفا آیا ند دے یو ساس کے ممنی اندمان اینا یمنا سسول شوی پر حمد مادی کی حقیقت سدے منی بگزار آخر از منی تو سمکان آلقا او بیادی شکنگ بینا فخلقان منگا جور کا فسوا نبرابر مکا فجال من الزوجین بیا منگا جور کا دینا از زوجین جوڑی از ذکران نر والنسا زنانا اگرا حقیقت دے منی یمنا بیا شو آلقا بیا دغینش بہتر مصور خسرت جمیل سرا ابیا جوڑی مکرے نرو مادا علیس ذالک آیا ندے دی کمالات خاون ندے دی صفات خاون بقادر قدرت لرن کے علا ان یحیی الموتا فدی خبرہ چی جندی کی مڑو لر دوبارا سما نشوا چی کم ذات دا عبود یو ساس کینا دا مزین انسان پہ دو انواعو کے تقسیم اولشی نو در رجل او نو در زنانی اگا اللہ انسان لدی منینا او دی قطرین جوڑو لشی دمر مزین او بیاو لپ دو غارو کی نرو مادا تقسیم اولشی ہاں نو آیا اگا اللہ مر دوبارہ دا قبر نپاس اولی نیشی او دل تک حدیث دے چی دیج تراشن چک پا نکینی علیس ذالک بقادرین الا ان يحيي الموتى مصبوي بلا ان الله قادر يقينا الله قادر دي يقينا الله قادر دي سوره الدار رمبي ايات کے دار ذکر دے حين من الدار ذکر سوره موسوم کے دار سرا نزول کے دے پس سوره الرحمن نہ دے او ترتیب مصحف کے پس سوره قیامت نہ دے 76 پس سوره قیامت نہ 98 دے پس سورت الرحمن نا ربط سورت ما سبق سرا التوی علم یکو نطفتن من منی یمنا دلتوی سر منی نا من نطفتن امشاج دائی تفصیل شا من نطفتن امشاج پا دویم نمبر آت کے نطفا گڑا وڑا مختلط نطفا دیو نا گڑا وڑا نطفا دویم ربط التو فجال من الزوجین الذکر والانسا ما دے نرو مادت جوڑ کل وی سوا یواز دلتا فدے بس نا فجالنا او سمیعن بصیرا فجالنا او سمیعن بصیرا ما سمیع بصیر گردو لے دے التو آیا سب الانسانو ان یترک سدا دلتو نبتلی حدینا او سبیلا اما شاکرم و اما کفورا گویا کی صورت دار چلے داد صورت قیامت تفصیل دے ہر آیت سے ربط لگی ہر آیت سے خلاصہ دی صورت شپق امور دی پہ صورت کے اول مسئلہ تمثیل پہ اثبات قیامت تمثیل پہ اثبات قیامت حل اطال الانسان اگر انسانا تم نوی ماش تکڑے نو چی نشی نشتبا دے کام کلاس شو خبرا تمثیل پہ اس بات تا قیامت تا چرتا وی چا پیدا کرے نو چی لار رکشوی نو چی چاول پیدا کرے وی نو بیابدی پیدا کی آئی ذات تا سمشکن دیو مسئلہ شپگ مسئلی دیکھا نا دیو مسئلہ آیت نمبر 4 کے انا آتدنا تخویف تفیف اخروی خوالا سبیل تدریج وسوسو درتوی میں صورت خلاش حل اتا علی الانسان حل بماند قد دے یقینا راغل دے پہ انسان باندی حین یو وقت من الدار زمانینا لم یکن شیئن مذکورا چنو دا انسان شیئن یو شی مذکورا یاد کرے یاد کرے اید دی چا تذکرہ نہ کولا انسان چتنے نو چاہتے یادو لے اڈو وین سڑیا نو چنے وی نو چاش تکڑے نو چلاڑی نو اگر دی بیاش تکی نو سو کوئی حین من الدار ہر انسان راغل دے پہ انسان باندھے یا وقت زمانی چنو دے یو شے قابل دا ذکر اے نطفہ علاقہ چانمون ولنا غصا او چی پیدا شنو خلق عبداللہ بیا تذکرہ شروع شو یا اول صورت آدم علیہ السلام سر انسان اڑوئی نا تو بیا اللہ موجود کر اینا خلقن انسانا منگا پیدا کر انسان من نطفتن دا نطفینا امشاج مختلطا گڑا گڑا نطفہ دے سڑیو دا خزی خزی خواد نبتلیہ امتحان اخلو منگا دے دے انسان پا امر نہیں سرا فجالنا سمیان بصیرا بیا منگ دے گزول دے اور دن کے لی دن کے اینا دینا سبیلا منگا خودنا کر دیتا دا لارے حق لارے بیا اختیار ور کر دے جبریو قدریو بان رد شا اما شاکرن و اما کفورا منگ دے پیدا کرے دے بیا اختیار ور کر اما شاکرن یا خود شکریہ دا کہ ان کے شی و اما کفورا اور یا دینا فرمانی کہ ان کی فمن شاہ فلیو من ومن شاہ فلیکفر دویمہ مسئلہ تخویف علی سبیل التدریج انا اعتدنا للکافرین منگا تار کردی لپاد کافرانو سلاسلا زنزرنا واغلالا توقنا وسعیرا اور بل کرے شوی نو دیتو تخویف علی سبیل ترقی دا بسنگی سلاسلا اول بے تروپ زنزرنو واغلالا اور بیاب اللہ سنا توخ کو غار سرا و سیرا نبیاب اور بلکی غرزو نو تڑل دی تو تڑل دی تو کل دی اور تو غرزول دی نو ترقی شوخا سلاسلا زنزیرونا اغلالن تو کنا سیرا اور بلکڑ شوی نو تڑل دی اول بے تڑو بیاب توخ کو بیاب جہنم تو غرزو اللہ خذوہو فغلوہو ثم الجحیم صلوہو این الابرا درم مسئلہ او دیتو بشارت للمؤمنین دا اگدہ خبر دا آغا 22 نمبر آتا پر روانہ دا پورا بلر کو مشکورا پوئے او پا دی کی بشارت تیل پار دا مؤمنینو پا انعامات عشرہ سرا لس نعمتنا شمارے اس این الابرا رب یشربونا بے شک نیکان بسکل کی من کاسن دا جامنونا کان جامنو دا شرابونا کان مزاجہا چیبا ملاوٹ اور خون دیاغی کافورا بشان دا کافور ویبا ملاوٹ دیاغی دا کافور کافور ملاوٹ بھئی دا لذیذ ہم دے او دا یخ ہم دے او دا خوشبودار ہم دے کافور لذیذ دے کافور طیب دے اور کافور کے دیر مزاج کی برودت ہم دے اور اسو زنجبیل ہم را روان دے زنجبیل آئے کی گرمائش دے او کافور کے سوڑوانے دے زنجبیل بپی مسکو کافور بپی مسکو چی مزاج معتدل پاتی کی اور ابرار چاہتا ہوئی الصادقون فی الایمان چی چاہتا قولن اور فعلن روحان اور جسمن تکلیف نہ رسی مدارک لکھ لی آئینا دا کافور نہ بدل دے آئینا دا کافور یو چی نہ دا یشربو بہا دا بہا کی دا باب مان دا من دے یشرب منہا اس کی بد دینا عباد اللہ دلہ بندگان یفجرونا تفجیرا چی چلوی بدی چنی نرا پچلو دو سرا تفسیر ابن کثیر لکی یا تصرفون فیا تصرفا اے تصرف بکی پا دے کے پخپل تصرف سرا چا کم خواہ بین بے دے ستا پوز سے بینش دے خواہ شہر ناپور سام بے بیا اس تا پوز نش دے چا کھا چا سدے خواہ خرا عادات اور صفات یوفون بن نظر یا خدا جواب دا سوال مقدر دے دا عباد الرحمن دا سوک دی ادو دی پہچان سدے جواب یوفون بن نظر او یا دل تک کانو مقدر کا کانو یوفون بن نظر ودوی چی ایفا بے کولا پورا والے بے کو پا نظر و یخافون یومن او یریگی وفا کی پا نظر و یخافون یومن او یریگی دلوی رزنا دا سلوی رز کان شروع چی دا سختی دیاغی یا کان شروع چی دی سختی دیاغی مستطویرا خوری وری دمر لویا رستا نہا سختا چی داگی سختا ہے خوری وری دی خوری وری ویو تیمون تاما عدوی ورکی تام علا حبی مسکینا مسکین تا ویتیما یتیم تا واسیرا قیدی اسیرا قیدی قیدی زنانم ستا قید کے دا تالیف ستا پا قید کے دے اسیر قید کے دے دا تول اسیران دے یتیما یتیم مسکینا غریب دیوان مال خرچ کی علا حبی ہی کے ابن کثیر دری توجیہ ذکر کے یو دا چی ضمیر اللہ تراجے دے علا حبی محبت تا اللہ سرا دیم دا چی حبی ہی کے ضمیر توام تراجے دے او دا اولا دے علا حبی محبت تا توام سرا سمانا دے توام ضرورت ورتوی او توام ورتا محبوب بھی او بیام دا اللہ پلار کے ورکے فضیل ابن عیاض یو مانا کی دیر خستا اغوی علا حبی اے علا حب الاطعام پا محبت تا طعام ور کولو بای سڑے سخی کنا اغوی خوشحالی گی پا ملما باندے او ملما لڈوڑے ور کول اغوی اپی دی خوشحالی گی او بازی بخیلی ملما راشی ویدا کم بخص وقت پا دی وقت چتن را گئے خوزای اسو لڈوڑے پا خکو بیا ڈوڑے ولور کی ہوئی چی دا کم بخ دی وقتی ولی را گئے او چکل سخیوی چراشی خوشحالی او بیا وی خوش قسمتی کا موقع سمجھ کچھ تہمت نہ رکھ مہمان پر رزق وہ اپنا ہی کھاتا ہے تیرے دسترخوان پر ایسا سر ڈوڑے راوڑے دا وہ دسترخوان استا دے سا خیال نہیں بنتا آئے او تاریو کا نا دل تشتے ہو دادی سے ایک خبر کو مٹئی یو مسلمان مٹئی واغستا وہ یار دیدی اگر مسلمان بھی اگر زما پر قسمت کے وا اگر کم زیرا زما پر قسمت کے وا نہ غبل دا سے کر نہ مٹئی دقت آتا ہے نہ کم دے قسمت کی لیکن نو کہنا تبھی پونشے پونشے یار پی گئے کہنا مٹئی واغستا اے اگر زما پر قسمت کے وا کہنا نغبل ولا لاس نے تسرا واچن مٹی دکتا ارتا ولا یرا نو کنا خو گورا اچتا مکر لاس تا خلیتا من ازدی کا خوچی پا قسمت کی منو ناغ کتا فراتا نا نا بلکل لاس جواب اش مطلب اس پوش کیا غیوی لچو خو قسمت کی خمو خو تازم آ قسمت بدل کنو سر خرامی دا ویالکا واقعی پا قسمت کی مینو آ اسی می ہوئی کہ قسمت کی مینو دل تراغلی اور ارتاو شرانا سبحان اللہ انما نطعمکم یقول مقدر دے اویدوی چمنگا توام درکو تا سنا دا غریبانا نتوی لوجه اللہ خالص تا خدا رضا دے پارا ارادہ نکو مگد تا سنا جزان بدلا پا دنیا کی ولا شکورا او نا شکریا دا کول منگا یریگو میرا بنا عذاب در بخبل یومن دا غلوی رزنا نخاف میرا بنا یریگو دا عذاب در رب اخپلنا یومن ای فی یومن پا غرزی که عبوسن چه دیر سخت دا عبوسن تنگ دا قمطریرا دیر اگدا قمطریر ابن کثیر مانه که طویلن سرا دیر سخت و دیر اگدا چه اگدهی خود سخت شکنا بیاسره برداشت نشکو لیم فوقاهم اللہ پس پس بچ اسات اللہ پاک شر ذالک یوم شرد دا غیر زنا ولقاهم اور بک اللہ دویتا نوولتن ترو تازگی جسم ظاہری و سرورا و خوشحالی بزرنو کے سرور تعلق سے باطن سرا چغزر دے اور نظرتن تعلق دے ظاہر بدن سرا نظرتن مخونہ بوی ترو تازا و سرورا عزر بے خوشحال ہے رازا و جزاهم اور بدلب ورک اللہ دویتا بما صبرو پا سبب دا صبر دو دوی بما صبرو علا ترک شہوات بما صبرو علا ترک شہوات خدید کی قرطبی اغسلور وار ترجمی دا صبر لکل دی بما صبرو عن المعاصی بما صبرو علا البلایا بما صبرو علا الطاعات تیجو گنا بما صبرو عن المعاصی زکر دوی زان بچ کرو دا سب معاصی ہونا بما صبرو علا الطاعات دوی کلک پاسی پا دین بما صبرو علا البلایا مصیبتونو دا دین برداشت کرو بما صبروا الصبر عند صدمة الاولى دا سلور والا قسم دی او دې ځکه پر تبي ذکر کې جنتن جنتنا وحرینا لباس رخم متقین فیا تکیا بلگون کی دوی پدی جنت کے علی الارائک پا پالنگونو باندے دا سی پالنگونا زربافتا بی لکا صورت واقع کی رازی دا سروز رو فتار بودل شوی لا یرون فیا نبوینی دوی پا جنت کے شمس نر ولا زمریرا او نسار نبا گرمائشی او نبس یخنی سور والے اے معتدل مزاج بی مزے کوام ودانیتن او د دانیتن په منسوبیت باندې ډیرو علما او اقوال دي خو زه آسان توجیه مت بیزاوی ده هغه وی د دانیتن چې له منسوب دي او دینه مخک دي ولهم جنتن اخرى دانیتن علیهم ولهم جنتن اخرى او دې لپاره به یو بل جنت داسې جنت و دانیتن علیهم ای دانیتن علیهم چرابه راکاگ کی پدوی بانده راکاگ بوی پدوی بانده زلالوها سوری دا جنت و ظللت یا سوری دا باغاتو و ظللت او راکوشی بوی پدوی بانده قطوف آغن چکوند دی تزلیلا پرا کزی دو سرا قطوف دا میوو غن چک تزلیلا پماند را کزی دو او سراج المنیر مانا کی تزلیلا اے تسهیلا ایک نہایت آسان ہے سرا چې جنتی صرف ارادو کی چاہ خرما نو بس نزدے بور تراشی ویطاف علیہم او گردو لکی با پدوی باندے بیانیت لوخی من فزاد سپنونا واکواب ان گلاسونا کان قواریرا چی ودا دششونا قواریرا من فزا ششی بید سپنونا قدر و تقدیرا از گروی کان قواریرا چی دا با پشداد قواریر نبی مسواغ راغ چوخ او قواریر د قاروره شیشه ته وای او شیشه خو زر ماتیږي به قواریر من فزا دا شیشه د سپینو نه دی چې نه د نه ماتي دو شه دی دا نه ماتي دو شه دی خبره خلاص شي یا قواریر شیشه دی من فزا اسونی من فزا چې دا جوړ کړی شوی دی د سپینو نه اوس کی یو سره وی چې دا شیشه په د خاور نه جوړیږي او ده جنت زمکه چه داغه او ده سپینو ندا نو شیشه ده سپین نسنگه جوڑه شوا علماء لکی هر شیشه ده خپل زمکه نجوریگی او زمکه ده جنت خسد فضا فقارورت وامن فضا خبر اخلاص شو زمکه نشیشه جوریگی خو زمکه زمکه وایا داستا خاور ده نو خاور نجوریگی جنت زمکه سپین دی نو سپین نبا شیشه جوڑه شی دریمه نقطه چې عام علما ذکر کوي دې کې تشبیه ده صفیتا صفیتا او کلکوالیتا شیشه کې صفای شته شفافیت شته خود اخر تور شي نو فزه ورپسې راوړه چې دا چې نه چې توري دواره ده تک سپینه د سپینو زرو په شان ده او سپین زر خو نه توریږي نو شیشه د جنت په نه توریږي قواریر من فضا دا قواری شیشی چی دی من فضا سونیا من فضا دا بجور کشی دست پینونا قدروها تقدیرا دیده دو ترجمی دی یو خدا قدروها تقدیرا انداز کشی بیدی خاص اندازی سرا بحیثو لا تفیزو ولا تغیزو مفصل لگی بحیثو لا تفیزو ولا تغیزو نکو بالکل کم او نا بالکل زیاد تبی پوشوی زنگو علاقه کی چه دیو سوی چا سر محبتی که نا بجه چه ور تاجی که پرچم ور سر ڈک کی دا دیر دا مینی نخی چه چه ور تاجی که نو بس پیاله ور تا دمر ڈک کی چه پرچم ور سر ڈک کی نو رغی نیدی خبر چوز با دیو چه تای سنگا کپری بے خرابیگی خو اظهار دا محبتی تام دی راواشا ور تا وی پرچم پیاله دمر ڈک کی وجی لا تفیزو دا بنی چتا کنڈول والی اٹول جرکی او دل تا دی خواه چلان شی نجی چه دربان سکین او دا پیاله ویر که پا دربین باخت کاری او دل وی چه سکیو یاو راوڑی لس پیاله نوی سلور پیاله نگه تقسیم که پلسو دی گوٹ گوٹ گوٹ دا چه دی آلکه دا سری خود تقیدو آغا دربین که کتا باید دی تا خیال دی او پیاله ام دا سی جوڑا دا چه دا وای دستر گیم را دا نره نره پیاله نمان اللہ قدر و تقدیرا نہ خدا چ بالکل با توئی گی اور نہ دا چب با پویخ کی وی اے مناسب دکشی بھی درم توجید سراج دا خطیب سراج المنیر قدر و تقدیرا انداز کرشی بھی دا اب دا شراب فاندازی دس کن کی سرا چ دے سمرس کی دے چ گلاس دکس کی جو ڈک پہ ملاوی گی نمگڑے اس کی نمگڑے میں ملائی مثلا پر مقدار دسکن کی ادا نہیں چ دے اس کی پکی پاتشی یا نہ چ دے اس کی تندے لانا دا ختم ہو ختم شوے ابھی آئے بل گلاس ہوئی نور ختم شوے نانا تمر گلاس ہوئی چ دے تند ہو پہ ختم شی وائس کو نفیا اس کو لکی بدویتا کا سن جامن دا شرابو کان مزاج وازن جبیلا چداری مزاج بھائی پشان دا سنڈو زنجبیل زنجبیل دے خواہی تا دی زمانہ کی داخل ہوا تا سنڈو ہے سنڈو داغی مزاج دا سنڈو گانی بھی یاد ادرک ادرکی مزاج سنڈی مزاج او دا سنڈ زنجبیل دی مادہ کی گرمائش دے حال تا کافور برید دے یخ دے او دا حار دے نو حار اور برید چی دوانے ملاوشی نو معتدل مزاج دا جندن جوشی آئین اندازم جبیل جو چینا دا فیا پا جنت کے تو سم ما سلسبیلا نم اے خود شوید دیدی سلسبیل آلتا تو سلسبیل وی او قرطبی سلسبیل الشراب اللذیذ سلسبیل شراب اللذیذ لذیذ شراب یا سلسبیلا روانا دوانا او دا خلقنا اسانا روانا دوانا او دا خلقنا پتیرولو کی اسانا یتوف و یتوف علیہم ذکر دا نوکرانو خدمتگارانو نعمتی ملبوسات مخ کی نعمتوں ذکر شلکنا مطعومات اور مشروبات ذکر شل اس دید کے دا خدمتگارانو ذکر کی و یتوف علیہم او زیرازی و پدی باندے نوکران ولدانو علکان مخلدون مخلد مانس دانچی عورت با ملمستیاوی بیا بنی ہمیشہ بدا خدمت گاران در سخی یا مخلدون ہمیشہ کرشی پا وصف دا ولدان بانے دانے چی بیا بودا گانشی پا ہمیشہ با ولدان ولدان پاتی کیی او خستہ با سمری ازارہ ایتا ہم کلچوی نیتا دوی لرا حسیب تا ہم گمان وکی پا دوی باندی لؤلو اندم الغلرو منثورا خریشوی دم را حسینان بی چه گوری تبا یرا چه ملغلری شندل شوی دیوائی ملغلری خوری شوی پرقا پرقا پرقا پرقا اللہ اللہ اللہ ویدار ایتا سمم دا سمم گوری مفعول دیخوا دا لپادر ایتا دی اپا معنی زرفی مکانی دا ویدار ایتا سمم او کلا چه گوری تا پا جنت کی سمم هناک فی الجنت او کلا چه گوری بتا پا جنت کی رأیتا گوربا نعیمن نعمتنا وملکن کبیرا اور شائبات باسی غٹا آلیہم ذکر دا لباس دا خادمانو یاد جنتیانو آلیہم اے بر طرف دا لباس دی سیاب سندسن حضر جامی بیدر خموشنونا و استبرق او لاندی بنینونا آبیسا دا غٹو ریخمونا استبرق ریخم غٹ چه لاندیوی جسم سرا اور لپاس پیا نرم نرم ریخم سندس و استبرق استبرق غٹ تو ہوئی سندس بارف تو ہوئی نو غٹ ریخم بلاندی بنین پزے او سندس حضر تکشن آپ لپاسا وحلو اساورا او خستکول بشدی پر بنگرو سرا من فزتن دسپنونا وسقاهم ذکر د جمال باطنی پس ذکر د جمال ظاهری نه وسقاهم ربهم اس کای په دی با رب د دی شرابن طهورا شراب پاکه ان کی پاک الله بنا ذاکان لکم جزان دا تعالی پر د بدل د اعمالو وکان سایکم دی عمل ستاسو مشکورا قبول کړی شوی ستاسو اعمال قبول کړی شوی دی مزه کوي اوس دی زکی او سوال دی چدل تراغی اساورا من فضا امت کے طول آتنو کے سو حلو اساورا من زہبن و لؤلوہا زہبن و لؤلوہا سرو ملغلروی ادلتا فضا راوی علماء دی یو توجی دا ذکر کئی چونکہ دلتا طول لوخی دا فضو ذکر دی نو دیاغی مناسبت سرا آغا بنگری دا فضو ذکر کا خبر اخلاص شو لوخی دا آنیا دا فضو ذکر دی نو پاگی نسبت سرا اصاویرم دا فضو بیانو شو دیما نکتہ علماء ذکر کئی چی جنتیان پر دو قسم دی یو مقربین دی ناگی دی پار بنگری دا سرو بی اور یو ابرار دی دا ابرار و بنگری با دا سپین ہوئی دا دوشن درین قول چی سرو بنگری با دا زنانو وی اور سپین بنگری چی دی دا با دا ناری نو وی سلورم قول سر با دا ناری نو وی اور دا سپین بنگری دا با دا غلامان و خادمان وی واللہ اعلم او کتوی چی بنگری بنگری خو عیب دی ندی عیب دا بنگری دو گورا دا بنگڑے ریب دے دا بنگڑے چ قیمتی تو خلق ورد دا چن کلاو کری بیاوی تا سا غصتیں دے چھ محفل کی دائی گڑے چانی لی دلی کہا وی تا سا غصتیں دے زمان سا خو نو گڑے خی خلق ہوتا یا لوگوں نے چین ہارتی نو پدی بنگڑی خو خلق نازی گی نو دارنگی با دی آخرت بنگرو بان امت ناز کے یا احکام آن جاتی گرن تو احکام ہی جاتی گرن خبر اخلاص اننا ننزلنا علیک القرآن اس دیزن ذکر دے سلورم مسئلے او دیتو ترغیب الی القرآن اننا ننزلنا علیک القرآن بے شک منگا نازل کر دے پتہ بن قرآن تنزیلا فلگ لگ را نازلو السلام ذکر دا تسلی پیغمبر علیہ السلام تھا فاصبر صبر کا لحکم ربک تر حکم در رب اخبل پوری یا لوی دا حکم در رب نا ولا تطی من المکا من ذی خلقنا آسمن او کفورا دا او چرے تفصیل دے آسمن و کفورا گناہ دا آسم تابیداری مکا او دا کفور ما آسم او دا کفور تابیداری مکا بس بس کر اسم ربک پنجم مسئلہ ذکر دا مقصد اعلی چاہد اللہ توحید دے بیان وا نم درب زیادو نم درب اخبر سارو ماخام او دشپینا سیدکو اللہ تا وسبحو پاکوال بیانو دا اللہ لیلن پشپکی دا سشپا طویلا اگدا اگدشپا یا وسبحو مانا پاکوال بیانو دا اللہ لیلن پشپا طویلا اگدی پوری اگدیش پہ پوری ذکر کوا چھ سو در خوب نرازی نو ذکر کوا آنا منگ مرگری پاز خل شکوہ کوئی چھ مزوہ کی دی خبری کئی او قرآنوی سب بھی ہو لیلن طویلا نو قرآن مسئلہ ہوئی پاکوال بیان کا پا لیل طویل کے بیان کا او بیا پا مز چھ مز پرے گی دیو سب حاصل کے ہاں بیا بسا حاصل کے نشی حاصل رہے اللہ غنی دے علم داغی صفت دے او غنی چاہتا محتاج نہیں غنی تب جاڑی وہ طالب شی در کہ سر تصوف ذہن اس تھا اگر تاثر سکے تب جاری ورتا فلب دیواز کری جاڑی بنا کبھی اور جو تم ابھی زمانا دفعہ شوٹ تصو کے ٹھیک شو کہنا غنا خیال کرو دا اللہ دے غنی ذات دے نہاد بے پرواز آتے اور چھے علم سر عمل نی نبیا کو یارا مسل جن حمل التورات ثم لم يحملوها کمسل حمار يحمل اسفارا یہودیانو دے پار کو نو مسل الذين حمل التورات اللہ دعا کرے چ اللہ دے مل علم با عمل نصیب کی وسبحوا لیلا طویلا لیلا طویلا شیخ مرحوم ما دا طریقہ نا چطور از بے درس کو امان دائی پا جماعت کس یو آخری کال و حسوسی درس زکر چی داغی دیبند نبا سو ڈیر سو علماء راکل او اگر بے پران قلعے کے ساتھ لگی لبا دا کونا ڈوڑے وکولا بیاس وقت دیر تشو منگو پا حسوسیاتو کیوں آنو منگوی چی دا شیخ طور از اللہ شاہد دے چہران بشے منگو دو یو رز جزا شی ویخ شم داسی روجہ دا وقت دی لاش پشمی تو دیر ٹیم دے گورم دا سرے والار دے مائی دا سو شرقہ دیر گو دا مائی دا سوک دے وائی چی دا سنے ہو کتل دیر پا دا غیر سراغی وقت جمع ہو ادا ما شمان دا ٹوپے نکتا کی دا دای کتا کر عبادت کو الله حیران شما تورز قران د شپې تو ولاړ دی دا زکه خو دې خلق او فیض دنیا کې جاری شوی دی چې تقوا وی فیض جاری کیږي تقوا نه هر څه ختمي وي ومن الليل فاسجد له سجدا کو الله تا وسبح تسبیح ويا ليلا طويلا شپې طويلې پورې خوګ دې پورې الله قدم د پیغمبر پر سیدلو ليلا طويلا ټول شپه حتا ورت قدمه ان اولای شپګم مثلا زجر په حب د دنیا ان اولای حبن العاجلا بشکدا کسان چې دي يحبون العاجلا منکه دنیا سره او دې پرېګ دي ورا او مخ کې خپل یوم ثقيلا اگر چې ډیر تر نه ده قیامت نه نو خلقناهم الله مو دې پیدا کړی دي وشددنا اسرهم او موږ مضبوط کړی دي بندونه او جوړونه دي اثر جوړ او بند دا بندونه او ګور خپل کار کوي بغیر د ګریسو نه اپ دې کې ګریسو نشته سبحان الله سړی بوډا شي تر اخره پورې کار کوي خامزیدار خوځي تشدد نا اسرهم من مضبوط کړی چې بندونه جوړنا وایزا شي نا کله چې موږ وغواړو بدلنا نو بدل براولو امثالهم په زید دي شان دي تبديلا بدل را بدل تبديلا څه بدل را وستل بدل بکو په زید دي تبديلا په بدلولو سره ان ازي تذکرہ ذکر تتمه د کل صورت بشک دا قرآن نصیحت تے فمن شاہا آغسو چو غواری او دنوی رب تلار کسو غواری نوی قرآن دیزدکی وما تشاہونا اشارہ دا چی مشیت تا عبد چی دے تو دا تابید مشیت تا اللہ دے وما تشاہونا او تاسو نیشی غوار کولے او نیشی خوا کولے مگر علا انیشا اللہ چی اللہ غواری تشوا این اللہ کان علیمن حکیمہ الله علم دے چې چا کې استعداد وی ندات په لور کې الله حکیم دے په نور کول د موانت تا یدخل من یشاء فی رحمه الله داخلي چې تعالی خوشی په رحمت و الظالمین دا ظالمین منسوب دے یا کو یعذبو فعل مقدر کې یا د رسو عاد سره واعد للظالمین عذابا الیما الله تار کر دے ظالمان لا عذاب علیم دارو سو عادہ فیل بشی یا و یعذب الظالمین اللہ با عذاب رکی ظالمان لا دا سی عذاب چی عادنم عذابا علیما تیار ورل پروت عذاب علیم اللہ تنی مصاد سورت مرسلات تا مرسلات ذکوی چورن بی آیت کی والمرسلات عرفن بیان لے او و او یاد پس سورت دارنا او دری درشم دے پس سورت الحمزہ حمزہ ویل لکل حمزہ ربط سورت مخ کی سورت کی اس بات قیامت پر امثلہ مثال سرو دلت اس بات قیامت پر شواہد دے شواہد تفصیل دے والمرسلات دا شواہدات کی دیم ربط مخ کی سورت کی اتن نعمتنو لپاد اصحاب الابرار نو دی دا لستفر لس نعمتنو لپاد اصحاب الابرار نو پا دی صورت کی لس زنا لفظ ویل را روان دے ایشا آلتا ذکر اس بات تا قیامتو پا مثال دلتا اس بات تا قیامت پا شواہدو آلتا لس نعمتنا للابرار دلتا لس عذابنا لس زنا ویل لپاد منکرین دا قیامت ایشا دارنگ آلتا ویلو تاسو انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا قرآن ویا دل تاخیر کی بھئی فبی ای حدیث بعدو یؤمنون چه پا قرآن ایمان را نڑا بیا پس تا قرآن پا کم کتاب ایمان را رہے دا خود ہدایت دا کتاب دے اللہ اللہ والمرسلات عرفا حاصل دی صورت اول وہ آیتونو کی اس بات تا قیامت پا شواہد و سرا بیاد دو لسم نمبر آیت پورے دے فیضن نجوم تمہیں ستنا علامات تا قیامت ذکر کی گی تر بار نمبر آیت پورے بیاروس یوم الفصل تفصیل آب ذکر کی گی تر ویل یوم ذل مکذبین سلیشتم آیت پوری علم نجل ارض کفاتن ناخره پوری در مسئلے دلائل عقلی تخویف بشارت بس ٹھیک شو دا سو مسئلے اول مسئلہ والمرسلات عرفن فدے کے دا باس دے چھ مرسلات صفت چاہ دے ہواگان دیو کہ ملائک دیو بعض تفاصیل ملائک لکھ دی المرسلات عرفن شاہد دیا گا ملائک رالے گلے شوی پا نرمہ سرا عرفن بڑا ماندہ چی دا صفت تا ہواگانو دے شاہد دی المرسلات اغسلے ہواگانی راتلو لے شوی عرفن چی نرمی دی عرفن پا نرمہ سرا تیشو گنا عرفن ہمیشہ فلا صفات بیا شاید دی آواگانی چه ماتول کوی حصفن ماتول ماتول کئی ماتول آغا توفانی آواگانی چه پیو سیز باندر آسم شی نو لولوی کلی را قرآنی ون ناشرات بیا غا آواگانی چه خورول کئی نشرن خوراول از دا آواگانی دی اسمان تا ورز راو خیجی او بیا دا ورز پا اسمان کی خوری فالفارقات فرقا بیا شاید دی اغاواگانی چو جدا کول کئی فرقا جدا کول جدا کول کئی ہواگانی ورزل جدا کی یو کلنا بلزل زیتا یو زک باران وری گے بلزل کی بیانی فالملقیات ذکرا اغاواگانی چو غرزون کی دی خلق لرا عبرتنا و نصیاتا سخت نرمی دی نو عبرت تی عذرا لپار دا فید عذر دا خلقو و نذرا او لپار دا یرولو دا خلقو والمرسلات عرفانا سمانا فرشتی را لگل شوی پا نرمائی دنیا کیوں نو آخرت کے من بعض خلقو سر نرمی کی آصفات ہواگان سختی دی نو پا قیامت کے من خلقو سر مشرک سر با سختی کی ناشرات نشرا دا ہواگانی ورزی خوری قیامت پر ازبا خلق و تنام اعمال بخوارشی فالفارقات فرقا سنگ دا ورزی ہواگانی ورزی جدا کی تو قیامت پر از صوفد اعمال و پوز سرا جنتیان پر دوزخیان ہونا جدا شی فالملقیات ذکرا سنگ پر ہوا سرا ہواگانی انسان تا دی عبرت خبری خی تو قیامت پر ازب انشال ہر سری تا خپل نصیت مخامخ شی انما تو ادون الواقع دا جواب قسم دے بے شک آغا قیامت چه تاسو وعدہ کرشوی دا خامخا واقع کی دن کی دا یعنی رازی با کلا اے نخی فیضن نجوم تو مصد چه کلا داستوری بی نورشی ویدہ سما فرجت او کلا چسمان کلاو کرشی فرجت کلاو کرشی سرے سرے کرشی تسنس شی ویدہ الجبال نصفت او کلا چه داغرونا نصفت وابلو زولشی او تک کل عین المنفوش وابلو زولشی زری زری بشی ویزا رسول اقیتات دو معنی او کلا چه رسولان جمع کرشی نو قیامت پرد برسول جمع شی بلا معنی ابن کثیر کی ویزا رسول اقیتات اور هر کلا چه رسولان وقت پورا کرشی اقیتات وقت پورا کرشی او اشارت ابن کثیر ہوئی آغا صورت زمر دا وارا صورت زمر ادا وقت کورا کی دل دا شہادت تے پارا دے یو کم اویا نمبر گورا واشرقت الارضو بنور ربیہا رنا بشید آزمکا فرنا در بخبل ووزیل کتابو وجیا بن نبیین وشہداء انبیاء براشی وزر رسول قطع تا او کلا چد رسولان وقت پورا کرشی لئی یوم اجلت فاید کی تقدیم تاخیر دے سوال شو چار کلا دارز را روان دا نو اجلت لئی یوم آیت کسر تقدیم تا اجلت لئی یوم نو دا نیتا دارا گردول شویداد نیتا ورکر شوید دیلا دا کمی رزی اجلت لأي يوم نتاور کرشوی دا دی رزی تا دا کمی رزی جواب لیوم الفصل نیٹا اور کرشی دا لپا دا غرضی الفصل چی جدائی کون کی دا وما ادراک ما یوم الفصل او تچا خبر کی چی دا یوم الفصل سیشے دے او دا رض جدا کون کی کم ادا ویلو یوم ذل مکذبین حلاکت وی فتا غرض لپا دا دروجن گنون کو دا قیامت علم نو لکی الاولینا اینو مگلا کریون بنی سم نتبعهم الاخرین بیا سم نتبعهم بیا برا ورپسیشو الاخرین درستو خلقو تیک شو عالم نو لکی الاولینا ایمانگا رستو رنبانی نو تبا کری سم نتبعهم بیا ورپسیشو دوی الاخرین رستنی خلقا رستنی بورپسیشو یعنی پا حلاکت کی کذالک نفل بالمجرمین مگدغس عمل کو پا مجرمانو ویلو یوم ذل مکذبین دلائل اقلیا علم نخلقکم اینو پیدا کری منگا تاسو ممائی مہی دسپک دوبو ضعیفو حقیرنا از مفسرین ابن کسی